برگ سبز، برنامه شماره 205. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند، سروران بر در سودای تو خاک قدمند. شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق، خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند. خون صاحب نظران ریختی ای کعبه حسن، قتل اینان که روا داشت که صید حرمند. گاه گاهی بگذر در صف دل سوختگان تا سنایت بگویند و دعایی بدمند. هر خم از جعد پریشان تو زندان دلیست، تا نگویی که اسیران کمند تو کمند. ز نخستین امیران ملاحت که تو بینی بر کس به شکایت نتوان رفت که خصم و حکمم. بندگان را نه گزیر است ز حکمت نه گریز، چه کنند در بکشی ور به نوازی خدمم. Thank you. بس که میترسم جدایی ها بس که میترسم از جدایی ها می گریزم ز آشنایی ها می گریزم ز آشنایی ها دلیا سنگی دلیا سنگی خار خواهم ساخت که نرنجم بی وفایی ها جانم یارم خدا آرزو را به سینه خواهم کش آرزو را به سینه خواهم کشت تا نکوشه به خود نمایی ها یا نکوشه به خود نمایی عشق اگر نور روشن سحر است دل نبندم به روشنایی ها چشمش به دل رو بایی ها یا بعد از آن بال و پر گشایی ها دیدی ای دی ز پا در افتادی بعد از آن بال و پر گشایی